Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Вітаю ўсіх слухачоў. Тут Сергій Буткін і праграма Жывая чытанка. Мы працягваем трымаць руку на пульсе нашай літаратуры і па традыцыі са сваімі творамі вас знаёмяць самі аўтары. Сённяшні наш герой часцей чытае чужыя вершы, чым піша свае, але яе імя ўжо ўпісана ў гісторыю беларускай літаратуры. Гаворка пра Раісу Баравікову, якая дэбютавала ў друку са сваімі творамі яшчэ ў 1960 годзе. Яна вядомая найперш вершамі пра каханне, хоць пісала і прозу, і творы для дзетак, рабіла пераклады з расійскай, украінскай і польскай. Цяпер яна рэдагуе часопіс «Маладосць». Для жывой чытанкі на Радыё Рацыя Раіса Баравікова зрабіла адмысловую падборку сваіх вершаў. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Хочацца прачытаць два вершы, нейкім чынам навеяныя пасля наведвання Польшчы. Ледзь толькі промень жвавы глянуў на дах гасцініцы іржавы. Мы з'ехалі цішком з Варшавы, в адчайна бэзавы вілянуў, і повязь гронак тых павіслых духмянай сыпала парошай. Нас прывячала, тихо висла санливым шептом, барцу проше. Таким огнем палили промне, так бэз шумел расколыханы, что весело было не помнить того, кто был моим каханым. Збягали з юнага пагорка, цішэлі словы нечакана, але пра што была гаворка, дазвольце ведаць мне ды пану. Ужо гады нашы прывялі, а ў пору бэзавай парошы працяглым рэхам барцу проша камусьці адгукнуцца хвалі. Яшчэ адзін кароткі верш. Любіць жанчына слыхам, стала цёмна в апошнім акне. Я тады попрасіла тихо: скажы, ты кахаеш мяне? І адказваў ён штосьці смехам і глядзеў зусім неўлюбёна, і доўга смяшлівая рэха впляталася ў кроны клёнам. Прайшло 5 гадоў ці болей, вандроўка тая забыта, а ён з таго часу ніколі не глядзіць на мяне адкрыта, і ўсё позірк такі адчайны, і дзіўна, што ў ім чытаю такую празрыстую тайну. Кахаю цябе, кахаю. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Гэта была Раіса Баравікова, якая прачытала некалькі сваіх улюбёных вершаў. У працяг жывой чытанкі паэтка замовіла кампазіцыю, якую любіць з маленства, паланэс Агінскага. Раіса Баравікова пачула яе дзякуючы маці, якая, дарэчы, таксама ў юнацтве пісала вершы. Паэтка паходзіць з Берасцейшыны, з вёсцы Пешкі, што ў Бярозаўскім раёне, і кажа, што кожны раз, як чую гэтую мелодыю, згадвае сваю малую радзіму. Слухаем паланэс у выкананні Ігара Алоўнікава, а я, Сергій Буткін, на гэтым з вамі развітваюся. Стрэнемся хутка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя.